To ten sam zdarty głos, twój ulubiony Arlekin. Chuj w to wbijam, wolę vibe, antypop. Nie mam psa, może dlatego muszę wciąż garnić flow. Jeśli nie wiesz co się dzieje, się ogarnij.com. Ej, ej, witamy w Polsce ziomy, gdzie każdy na każdego jest potajemnie wkurwiony. Cóż zrobisz? Se myślę siedząc przy kawie w szlafroku. Kiedyś lubiłem oliwki, dziś to kurwa szlam w roku. Czujesz nerwy? Ze mną też tak jest. Tak mnie wkurwia, że musiałem jej poświęcić jeden wers. Ej, ej, ej, krzyczy sala, ja widzę w tym energię, inny tylko słyszy hałas. Ej, ej, ta, lubię latać, a mój sąsiad znów pierdoli, że rap chuj nie praca, mój staż, wtórne lata. On wuda za matki rentę, niech rzuci kamieniem ten, kogo nie wkurwia cudze szczęście. Jak zapomniałeś, przypomnę ci dokładnie. Odkąd pamiętam, zawsze widzieli nas na dnie. W genach na zawsze wpisany początek drogi, więc każdy na każdego jest potajemnie wkurwiony. Jak zapomniałeś, przypomnę ci dokładnie. Odkąd pamiętam, zawsze widzieli nas na dnie. W genach na zawsze wpisany początek drogi, więc każdy na każdego jest potajemnie wkurwiony. Czuć stres, patrząc po kolegach z korpo. Po robocie miny, jakby non-stop czpali kompot. Widzisz cel, mieli być królami życia, a tu przegrywy.pl, polski sen.net. No i jak nie wkurwiać się, mi wytłumacz. Jak byliśmy młodzi, rozpierdalała nas duma. Dziś jeden robi w delu, drugi w szlugach, trzeci umarł. Czwarty został psem, bo wczesna emerytura tango z prawem. Jak dasz mu ze dwa koła, zatuszuje każdą sprawę. Becel przecież, chociaż to, że ci pomoże, nie znaczy, że nie jest śmieciem. Co jest kurwa? Najlepsi znajomi, wspólna cecha, że jeden na drugiego pierdoli. Potajemnie wkurwiony, bo rośnie cena uncji, bo ziomek wziął rodzinę swoją na wakacje w Turcji. Zrobił długi, ale wróci, będzie gadać o jebanym all inclusive. Jak nie czujesz wkurwienia, no to ziomek z czym do ludzi. Jak zapomniałeś, przypomnę ci dokładnie. Odkąd pamiętam, zawsze widzieli nas na dnie. W genach na zawsze wpisany początek drogi, więc każdy na każdego jest potajemnie wkurwiony. Jak zapomniałeś, przypomnę ci dokładnie. Odkąd pamiętam, zawsze widzieli nas na dnie. W genach na zawsze wpisany początek drogi, więc każdy na każdego jest potajemnie wkurwiony.